Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 26. Аарфі. Винуватий в усьому почасти був Ясаріан, бо якби він не пересунув на карті лінію фронту під час великої облоги Балоньї, майор Декопетляй, можливо, не згинув би і міг стати йому у пригоді. А якби Ясаріан не заповнив квартири для нижніх чинів бездомними дівчатками, Крісті, можливо, не закохався б у свою кралю, побачивши її голою від пупка до п'ят в одній із кімнат, де йшла азартна гра в очко, і де ніхто не звертав на дівчину жоднісінької уваги. Крісті сидів у жовтому м'якому кріслі і крадькома позирав на неї, зачарований тією флегматичною незворушністю, з якою вона сприймала загальну до себе байдужість. Дівчина позіхнула і вразила Крісті до глибини душі. Йому зроду не доводилося бачити такого героїчного самовладання. Вона подолала 5 крутих сходових прольотів, марно сподіваючись продати себе пересиченим солдатам, у яких цього добра було під рукою доскочу й задарма. Платну дівку не захотів ніхто за жодну ціну, навіть коли вона, немов знехотя, виконала перед ними стриптиз у надії спокусити кого-небудь своїм струнким, міцним, зрілим, справді розкішним тілом. Ніхто не звернув на неї уваги, і вона, скоріш утомлена, ніж розчарована, почала була вдягатись, але потім сіла в крісло і якийсь час відпочивала, безтямно споглядаючи гру і намагаючись зібратися з духом, щоб довершити нудну процедуру вдягання і знову йти на панель. Вона потяглася. Потім мимоволі зітхнула, підвелась, недбало натягла на себе тісні бавовняні штанці і чорну спідничку. Ступила в черевички і вийшла геть. Крісті вислизнув слідом, а коли години за дві Йосарян і Заарфі повернулись до офіцерської квартири, вона там знову надягала свої штанці й спідничку. Йосарян раптом пригадав капелана з його настирливим відчуттям, що подібне з ним уже було. Повноту враження порушував тільки Крісті, що стояв, засунувши руки в кишені, і здавався глибоко нещасним. «Вона збирається йти», – кволим, якимось не своїм голосом промовив він. «Вона не хоче залишатись». «А ти заплати її наперед, до самого вечора», – порадив йому Йосарян. «Вона повернула мені гроші назад», – признався Крісті. «Їй зі мною нудно, і вона хоче пошукати когось іншого». Взувшись, дівчина на мить завмерла, понурим поглядом пропонуючи себе Йосаріновій Аарфі. Тонкий білий светрик без рукавів спокусливо облягав її масивні високі груди і круті збавливі стегна. Йосарян відповів на її погляд. Він її таки оцінив. Потім похитав головою. «Баба з воза коням легше», – байдуже зауважив Аарфі. «Не кажи так про неї», – благально, але з гнівним докором запротестував Крісті. «Я не хочу її відпускати». «А що в ній такого особливого?» – поблазинськи ошкірився Аарфі. «Шльондра як шльондра. І не називай її так». Дівчина байдужо знизала плечима і, не поспішаючи, легко попрямувала до виходу. Крісті розпачливо кинувся вперед відчинити їй двері. Коли вона пішла, він, наче прибитий горем, заціпінів. На його промовистому обличчі залягла печать глибокого смутку. «Не горюй, Крісті», – спробував, як міг, утішити його Йосарія. «Ти ще не раз її побачиш. Ми ж знаємо, де збираються всі римські шльондри». «Прошу тебе, не називай її так», – мало не плачучи, тихо мовив Крісті. «Ну, даруй», – пробурмотів Йосарія. «На вулицях аж роїться від проституток, нічим не гірших за цю», – по-своєму спробував підбадьорити його Аарфі. «До речі, це не така вже й краля», – додав він тоном знавця і самовпевнено з погорда посміхнувся. «А ти так рвонув відчиняти перед нею двері, неначе й справді в неї закохався». «Здається, я й справді закохався», – соромливо признався Крісті глухим, очужілим голосом. «Хо-хо-хо», – гучно зареготав Аарфі, зобразивши комічний подив. Він наморщив своє гладеньке рожеве округле чоло, заходився весело плескати руками по широких болотно-зелених боках нової офіцерської куртки. «Ну ти даєш, малий, ти закохався в неї, ну і ну». В Аарфі того вечора мало відбутись побачення з медсестрою з Червоного Хреста, єдиною донькою власника великого хімічного заводу, яка щойно закінчила шикарний аристократичний коледж. «Ось серед яких дівчат ти повинен шукати собі подругу, а не вклепуватися у першу стрічну потіпаху. До речі, схоже, що вона всю війну не милася». «А мені однаково», – відчайдушно заволав Крісті. «І за тулипельку. Я не бажаю розмовляти з тобою на цю тему». «За тулипельку, Аарфі», – мовив Йосарін. «Хо-хо-хо», – не вгавав Аарфі. Уявляю тільки, що сказали б твої батько і мати, коли б дізнались, за якими брудними блудяшками ти тут упадаєш. Не забувай, твій батько неабихто. А я нічого не збираюсь йому казати, рішуче заявив Крісті. Ні йому, ні матері. Вони дізнаються про все після того, як ми поберемося. Поберетеся! А Арфі аж розпирало від самовдоволеності і зневажливої втіхи. Хо-хо-хо-хо-хо! Та ти просто здурів, малий. Що можеш знати ти у твоєму році про справжню любов? Арфі був неабияким спецом у галузі справжньої любові. Він би давно вже палав щирою любов'ю до Крістівого батька, в якого сподівався дістати по війні тепленьку місцинку як винагороду за дружбу з Крісті. Арфі став чільним штурманом ескадрилії, але він так і не знайшов свого місця в житті відтоді, як скінчив коледж. Це був незлобливий і великодушний чільний штурман. Він легко прощав веденим найлютіше прокляття, коли збивався з курсу на шляху до цілі і підставляв усіх під прицільний загороджувальний вогонь. Того вечора, коли Крісті закохався в свою апатичну кралю, він збився з курсу на вулицях Рима і так і не здибав своєї добропорядної медсестри зі служби Червоного Хреста, випускниці Смітівського коледжа, яка мала успадкувати хімічний завод. Того дня, коли збили краха, він збився з курсу на шляху до Феррари. Він ухитрився збитися з курсу навіть під час щотижневого молочного рейсу до Парми. А ще якось спробував вивезти літаки до моря напрямки через місто Ліворно. Йосарін уже скинув бомби на незахищений зенітками ворожий об'єкт і, вдоволено заплющивши очі, відкинувся на броньовану спинку свого крісла з ароматичною сигаретою в руці. Зненацька навкруги почали рватися снаряди, і Мак Простак загорлав у переговорний пристрій. «Нас так крили зенітки! Де ми, чорт забирай? Що за чортівня?» Стривожений Йосарін умить розплющив очі і побачив попереду димчасті клубки розривів. Вони немов накочувалися звідкиля згори. І добродушне, гарбузоподібне обличчя Аарфі, який з цікавістю, хоча й не без подиву, споглядав своїми зміїними очицями дедалі ближчі вибухи. Переляканий Йосарін раптом відчув, що з ним щось не те. Одна нога немов задерев'яніла. Мак Простак круто повів машину вгору, варнякаючи щось у переговорний пристрій. Певно вимагав команд. Йосарян рвонувся було, щоб глянути, де вони опинилися, та не зміг зрушити з місця. Його наче паралізувало. В ту ж мить він відчув, що йому мокро. Він глянув униз, туди, де штани. Підкочувався враз приступ кволості і нудоти. Страшна бура пляма швидко повзла від паху угору по сорочці, немов якась морська потвора, що замірилася зжерти його. Його поранено та ще й куди. Із просякнутої кров'ю штанини на підлогу стікали червоні струмочки, схожі на метушливих, невгамовних черв'ячків. Серце в нього завмерло. Ще один потужний поштовх струснув увесь літак, та Йосарін не міг відірвати погляду від тієї запаморочної рани. Здригаючись від гидливої млості, він гукнув Аарфі на поміч. «Мені порвало мошонку! Аарфі, мені порвало мошонку!» Але Аарфі нічого не почув. Йосарін нахилився і потяг його за руку. «Аарфі, рятуй мене!» – з риданням у голосі благав він. «Мене поранило! Мене поранило!» «Що?» – запитав Аарфі і втупився в Йосаріна з якоюсь химерною порожньою усмішкою. «Мене поранило, Аарфі! Рятуй мене!» «Я тебе не чую!» – відказав Аарфі, чемно здвинувши плечима. «Та ти поглянь!» – простогнав Йосарін, показуючи на темну калюжу крові навколо себе, що зростала на очах. «Мене поранило! Рятуй мене, ради Бога! Аарфі, рятуй мене!» «Не чую!» – незворушно повторив Аарфі, прикладаючи рупором свою пухку коротколапу руку до білої раковини вуха. «Що ти кажеш?» «Байдуже!» – відповів Йосарін гаснучим голосом. Йому раптом забракло сил волати далі у цьому сміховинному, моторошному і безнадійному становищі. Він помирав і нікому не було до того діла. «Байдуже!» «Що?» – прокричав Аарфі. «Мені порвало мошонка, невже не чуєш? Мене поранило в пах!» «Все одно не чую!» – з докором мовив Аарфі. «Я кажу, байдуже!» – зойкнув Йосарін, із жахом відчуваючи, що слабне, що він у пастці. Його затіпало, як у пропасниці. Аарфі скрушно похитав головою і підсунув, мало не підніс Йосарінові, своє похабне біле, як галушко, вухо. «Говори голосніше, друзяко, говори голосніше!» «Відчіпись від мене, гаде! Тупа бездушна тварюко, відчіпися!» – слипнув Йосарін. Йому хотілося товкти Аарфі кулаками, та в нього не було сили навіть підняти руку. Потягло на сон, і Йосарін звалився на бік, геть непритомний. Осколок поранив його у стегно. Опритомівши, Йосаріан побачив, що біля нього, стоячи навколішках, порається Макпростак. Йому відразу полегшило, хоча з-за плеча Макпростака з незворушною цікавістю виглядала рожева, мов у того відгодованого херовима пика арфі. Йосаріан кволо усміхнувся до Макпростака і, переборюючи знемогу, запитав: «А хто за штурвалом?» Макпростак, мабуть, не почув його. Серце в Йосаріана тривожно закалатало, і, набравши в легені побільше повітря, він повторив своє запитання якомога голосніше. «Слава Богу, ожив!» – глянувши на Йосаріана, вигукнув Макпростак і з полегшенням перевів подих. Сміхотливі зморшки, що розбігались віялом від куточків його очей, немов побілішали, а обличчя лисніло від поту і кіптяви. Він дбайливо обмотував довжелезним бинтом ногу Йосаріана поверх ватного тампону, притиснутого до внутрішньої сторони стегна. «За штурвалом Кристі!» – промовив Макпростак. «Бідолаха трохи не зарюмсав, як мале дитя, коли почув, що тебе поранило. Він боїться, що рана смертельна. Тобі перебило артерію, але, здається, кров я затамував. І впорснув трохи морфію. Борсни ще. Трохи пізніше, коли рана знову почне боліти. Вона й зараз болить. Чому бути, тому бути, того не минути», – проспівав Макпростак і впорснув іще одну ампулу морфію Йосарянові в руку. «Скажи Кристі, що я…» – почав був Йосарян, але світ перед його очима багряно скаламутнів, поплив якимось полуничним киселем і потонув у низькому баритональному гулі. Він знову знепритомнів. Очумавшись у санітарній машині, він підбадьорливо усміхнувся до дока Даліка, чий понурий профіль, схожий на профіль довгоносика, невиразно мелькнув перед ним. А потім в очах замерехтіли чорніючі трояндові пелюстки, і він знову поринув у бездонну пітьму небуття. Йосаріан прокинувся у шпиталі і знову одразу ж заснув. Коли прокинувся ще раз, ефіром уже не пахло, а в ліжку навпроти лежав у піжамі Данбар і запевняв, що він зовсім не Данбар, а Фартіорі. Сунувся з глузду. Подумав про нього Йосаріан і спробував скривити скептичну міну, почувши таку новину, але знову заснув і прокинувся остаточно, чи то за ніч, чи то за добу. Медсестери у палаті не було. Він підвівся і виліз із ліжка, щоб дізнатися, що тут діється. Підлога під ним гойдалася, як пліт на морі біля пляжу. А коли він шкандибав через прохід, шви на внутрішній стороні стегна смикали йому шкіру, немов кусючі хижі рибки. Кульгаючи, він підійшов до спинки Данбарового ліжка і переконався, що Данбар сказав правду. Той уже був не хто інший, як молодший лейтенант Ентоні Ф. Фартіорі. Що за чортівня? Ентоні Ф. Фартіорі підвівся з постелі і зробив знак Йосаріанові йти слідом. Хапаючись за все, що траплялось йому на шляху, Йосаріан зашкутильгав за ним по коридору, далі до сусідньої палати і зупинився перед ліжком якогось зацькованого на вигляд пацієнта з прищавим обличчям і скошеним підборіддям. Узрівши їх, зацькований молодик квапливо підвівся на лікті. Ентоні Ф. Фартіорі тиснув великим пальцем собі через плече й кинув: «Мотай звідси, гнидо!» Молодик зіскочив на підлогу і дав драла. Ентоні Ф. Фартіорі заліз у ліжко і знову зробився Данбаром. «То був Ф. Фартіорі», – пояснив Данбар. «У твоїй палаті не знайшлося вільного ліжка, тож я натиснув на нього своїм капітанським званням і прогнав його на моє місце. Виявляється, і капітанське звання на щось придатне. Раджу тобі якось спробувати, і чим раніше, тим краще, бо ти, я бачу, ледве стоїш на ногах». Йосаріан і справді відчував, що ось-ось упаде. Він глянув на Данбарового сусіда, літнього чолов'ягу з вислим, немов обтянутим дубленою шкірою обличчям, тиснув через плече великим пальцем і кинув: «Мотай звідси, гнидо!» Чолов'яга весь напружився і зиркнув на нього лютим поглядом. «Він майор», – пояснив Данбар. «Ти візьми трохи нижче і стань на якийсь час, скажімо, прапорщиком Гомером Ламлі. Тоді одразу зробишся сином члена законодавчої асамблеї штату і братом нареченої чемпіона з лижного спорту. Скажи йому, що ти капітан». «Я капітан», – сказав Йосаріан, повернувшись до другого Данбарового сусіда, котрий перелякано причаївся на своїм ліжку. «Мотай звідси, гнидо!» Переляканий пацієнт тут же зіскочив з ліжка і дав драла. Йосаріан звалився на його місце і став прапорщиком Гомером Ламлі. Тепер він буде замість нього мучитися приступами нудоти і обливатись липким потом. Він знову заснув, а коли на годину прокинувся, знову захотів стати Йосаріаном. Батько-законодавець і сестра-наречена чемпіона з лижного спорту чомусь не приносили йому особливої радості. Данбар провів Йосаріана до його палати, виторив Ентоні Ф. Фартіорі з ліжка і звелів йому знову тимчасово побути Данбаром. Прапорщик Гомерламлі в Йосаріновій палаті так і не з'явився. Зате там з'явилася сестра Занудар і, сповнена святинницького гніву, зазичала, мов підмокла петарда. Вона зажадала від Йосаріана неможливого. Загородивши собою прохід до його ліжка, наказала негайно лягати. Ще ніколи її гарненьке личко не виглядало таким бридким. Сентиментальна і добросердна, вона цілком щиро радувалася з приводу чиєгось весілля, заручин, дня народження чи ювілею, навіть коли йшлося про людей, яких вона зроду не бачила. Та тут її наче якась муха вкусила. «Ви сповна розуму!» – заходилася вона в пориві доброчесності шпетити Йосаріана, обурено трясучи пальчиком перед його очима. «Ми не дозволимо вам загнати себе на той світ!» «Я сам собі голова», – заперечив Йосаріан. «А ваша нога? Ми не допустимо, щоб ви втратили ногу». «Я хазяїн своєї ноги». «Нічого подібного», – скинулася сестра Занудар. «Ця нога – державна власність. Вона належить урядові США, так само, як оцей клістир чи нічний горщок. Пентагон уклав у вас великі гроші, щоб зробити військовим льотчиком. Отже, ви не маєте ніякого права порушувати лікарські настанови». Звістка про те, що в нього хтось вкладає гроші, не дуже втішила Йосаріана. А сестра Занудар стіною стояла перед ним, не даючи пройти до ліжка. Голова в нього розколювалась від болю. Він уже не міг до ладу вловити, що вона ще там у нього питає. Тож, тиснувши великим пальцем через плече, Йосаріан промовив: «Мотай звідси, гнидо». І в ту ж мить дістав такого класного ляпаса, що мало не звалився на підлогу, а коли розмахнувся, щоб дати їй здачі, ноги в нього підломилися, і Йосаріан неминуче впав би, коли б вчасно не підоспіла сестра Качкіт і не підхопила його під руки. «Що тут діється?» – суворим голосом запитала вона відразу їх обох. «Він не хоче лягати», – відрапортувала ображена в найкращих почуттях сестра Занудар. «Сью Енн, він мене страшно образив. У мене навіть язик не повертається повторити, що він мені сказав». «А вона обізвала мене клістиром», – промимрив Йосаріан. «Ви ляжете нарешті?» – без усякого співчуття запитала в нього сестра Качкіт. «Чи мені треба взяти вас за вухо і самі покласти до ліжка?» «Візьміть і покладіть», – зухвало відказав Йосаріан. Сестра Качкіт узяла його за вухо, повела до ліжка.